مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے والا مدرس پردے میں رہ کر بچی کو جس کی عمر 9 سال یا اس سے زائد ہو پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ ہے محل فتنہ. اور پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے مدری مرکز بھی شرمندہ ہوتا ہے، وہاں کے شہر کے ذمہ داران بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جوان بچیوں کو مردوں کے اعتماد پر نہ چھوڑیں. بے شک وہ مرد بظاہر نیک پرہیزگار ہوتا ہے، واقعی نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن شیطان جو ہے نا وہ حملہ کر ہی دیتا ہے، اور بعض اوقات چاروں خانے چت کر دیتا ہے. شہوت جو ہے وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدرسین کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ 9 سال سے اوپر کی لڑکیوں کو پردے میں بھی پڑھائیں، پڑھائیں ہی نہ. ہاں اپنی محارم کو پڑھا سکتے ہیں، کاش ایسا ہو جائے کہ محارم ایک دوسرے کو پڑھائیں تو یہ مسئلہ حل نہیں بلکہ ختم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.